رسول الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فرقة داشت رمز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu akşam dersimiz, tekrarımız namaz bayanlarında olur. Cenab-ı Allah Celle Şanuhu dergahinde çok çok hamd olsun. Müslümanlar hepimiz namaz okuyoruz elhamdülillah. Müslümanlar nerede olsa namaz okuyor, yatıyor. Cenab-ı Allah kabul etsin. Velakin biraz namaz ahkamlarında cehaletlik var, bilmemlik var. Bunun bayan etmek, talebet-i ilimlerde, âli ilimlerde bu vaciptir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'e diyor, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Ve daha diyor, hafizu ala salavati ve salati l-vusta ve kumu lillahi qanitin. Bu mübarek ayetler Bakara suresinde bunun manileri de bir kimse baksa çok bir lezzetli manaları var. Mufid, faydalı. İnsanı salihati amelleriye çok mahşer kuniye onu faydalmak şeyselleri var. Elhamdülillah geçer dersimizde namaz malumatlarından bir birkaç beyan ettim. Lakin daha var. Bitmedi. Namazımızın mesaileri çok. Ahkamları çok. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize vermiş talimatları namaz hususunda çok. Sallu kama ra'aytumuni usalli demişler. Sallu kama ra'aytumuni usalli, yani benim bakayırsınlar, benim namazım kebi namaz yapın gizler. Benim namazım kebi namaz yapın gizler. Demişler Cenab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, biz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmedik. Biz bilmiyoruz bu zat-ı mübarek nesil namaz yaptı. Görmedik. Bilmeyiz. Lakin kitaplara, ahadis-i mübarekleri de hepsi vâbih. Ashab-ı kiramlar rıdvanullahi aleyhim ecma'in hiçbir şey kalmamışlar. Hepsini beyat etmişler. Tekbirden Allahu Ekber tekbir yemişten ta nihayesi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bunun arasında ne var? Hemesini Cenab-ı Sahabe-i Kiramlar bayan etmişler. Var kitaplara. Ahadis kitapları da sabit. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Mübarekeli'de, Medine-i Münevvere'de öldürmüş idiler. Birkaç sahabeler ile beraber. Bir kimse girdi, eşikten girdi. Mescidin bir yanında namaz yaptı iki rekat. Tehiyye-i Mescid diyoruz. Namaz yaptı iki rekat. Bundan sonra geldi, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile selam verdi. Esselamu aleyke ya Resulallah dedi. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını cevap vermişler. Ve aleykümüsselam ve rahmetullah. Sonra demişler, اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ yani, var, namaz yap, sen bu namazın namaz olmadı. اِرْجِعْ, hayt, hayt, arkaya hayt, var, namaz yap. فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ bu namazın namaz değil, namaz olmadı. O kız merhaba demiş. Merhaba. Vardı o yerde daha iki rekat namaz yaptı. Avval namaz kıldı. Avval nesli yaptı. Bu da ikinci defa da bu tarikada yaptı. Daha geldi selam verdi. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını kaydettiler. Daha dediler ikinci defa. İrci'a fesalli fe inneke lem tusalli. Var. Elhamda var. Hayt. Namaz yap, bu namazın namaz olmadı. İki kere oldu. Merhaba. Var daha iki rekat namaz yap. Tamamen, evvel kemi ikinci kabul. Başkayını bilmiyorum. Daha geldi, selam yaptı. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu selamını kaytardılar. Ve aleykümüsselam dediler. Ondan sonra dediler, اِرْجِعْ فَسَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ. Üç kere oldu. Üç kere, irci'a fesalli fe inne kalim salli. Kayt, arkanda kayt. Namaz yap, namazın namaz olmadı. Üç kere oldu, tekraren. O zaman, o bir kimse dedi ki, ya Resulallah, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي. Bunun manisi, ya Resulallah, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًا. Hasam yapıyor, o zat değil, o zat değil. O Resulullah'ı Resul yapmış, yuvarmış. Bu kim o Resulullah'ı Resul yapmış, yuvarmış? Allah. Yani Allah zatı da kasam yapıyor. Ben bundan başka namazını bilmiyorum. Nesil namaz oluyor? Manisi, eğer ya Resulallah siz beni 100 kere buyursanız, var namaz yap, namazın namaz olmadı, benim namazım bu. Bundan başkasını bilmiyorum. Nesil namaz yaparım? Allimni, bana talim yapın. Bana talim yapın. Bu zaman Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme vacip oldu bu zaten bu bir kimseye namazını talim vermek. Çünkü bir cahil, bir talip, bir tilmiz hocasının yanında huzurunda kendisi bir şeyini sorarsa o zaman buna cevap vermek lazım. O zaman. Olmaz ki onu sualini ağlasa, bilse. Sonra ona söylese, kayma, 10 günden sonra sana cevap verelim. 5 günden sonra sana cevap verelim. Olmaz ki. O zaman cevap vermek lazım. Bir mesel. Cenab-ı Allah Celle Şanuhu'dan rica ederim, hemenize afiyetlik versin. Mesela bir kimse hasta olsa, hasta olsa, karnına, ya kuzuya, ya başıya hasta olsun, alemi var. Hastahanada varıyor, doktorlara özünü arz yapıyor, takdim yapıyor, bu görüyor. kuruyor. Bildim. Anladım. Senin hastalığını ben bildim. Ne alemin var, ne şikayetin var, onu bildim. Ve ilaç, ilaç. 3 gün sonra gel, ben sana ilaç veririm. Olur mu? Olur mu? Bu tabip değil, bu doktor değil, bu deli, mecnun. Hastanın ne hastası var onu biliyor, buna ilaç yapmıyor, yazmıyor, tedavi yazmıyor. 3 gün sonra, 5 gün sonra gel derim. Bu olmaz. Bu kebi, bu sahabe, ya Resulallah, ben bu namazın başka namazını bilmiyorum. Ben salim verim. Namaz nasıl oluyor? Bu zaman Cenab-ı Resulallah'a vacip oldu buna talim vermek. Vacip. Farz oldu, farz. Talim vermek. Bu zaman ona deyledi. اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ. Ne zaman sen namaz için dursan evinden, فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ. Vudu'ini, abdestini mükemmel tamam et. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ. Ondan sonra kıbleye kara. Tamam, istikbal-i kıble. Vacip. Tekebbir. Tekebbir yani. Tekbir et. Tekbir nedir? Allahu Ekber. Bu tekbir. Ne zaman namazında durursan abdestini mazmut mahkem et. Bu hadis-i mübarekli şerh etmiş ulemalar, fukahalarımız diyorlar. İhtimal mümkün Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun abdest azalarını bir şeyste bir az su yetmemiş bir yerde gördü. İhtimal. Ayağı da ya kolu da ya bir şeyde. Su yetmemiş, çekmemiş. Abdest almış, su tekse bu yerler hepsi bir az. Rengi başka oluyor. Şimdi ak. Su tekse meblur. Biraz fark ediyor. Bir de su tekse, bir de su tekmese. Bunun rengi başka, bunun rengi başka. Fark ediyor. Belki Resulullah bunu kurdular, baktılar. Bunun ucununa söylediler. Ne zaman namazında dursan, abdestini mezbut et. Fe asbighil vudu'a. İsbağ et, tamam et. Sümme istakbilil kıblete. Ondan sonra kıbleye kara. Daha fukalarımız diyorlar, mümkün Cenab-ı Resulullah onu namazıya baktı, bu kıbleye tamam aramamıştır. Vallahu alem. Vallahu alem böyledir. Kıble burada. Bu böyledir. Yahut böyledir. Bunun ucuna talim yaptılar, kıbleye kara. Hayır böyle. Buyurun. Tekebbir. Bundan sonra tekbir yap. Tekbir. Yani tekbir yap. Allahu Ekber. İzâ kumte ile salâti fe asbighil vudu'a sümme istakbilil kıblete fe kebbir. Allahu Ekber. Niyetten söylemediler. Niyet. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث مبارك نيت يطفق لكن بنيت نيت مكاني دلدد بردة دين نيت بردة سيز إيوين جزدان أقشام نماز دين يرم ساعة أول يجرم دقيقة أول duruyorsunuz, abdest alıyorsunuz, ne uçun? Harem-i Şerif'e gelmek uçun, namaz yapmak uçun. Bu niyet oldu. Bu niyet oldu. Burada değil, Harem-i Şerif'te değil, Mekke-i Mükerreme'de değil, memleketi ise. İstanbul'a, Konya'da, Ankara'ya, Bursa'ya, başka yerde, İskenderun'a da, niye de olursan gidelim. Meşrikten, Mağrib'den, yerde olsun, kim olsa olsun. Evden abdest alıyor, evden çıkıyor, ne için çıkıyor? Camiye gelmek için, namaz yapmak için. Bu niyet öldü. Bu niyet öldü. Alahide namaz için niyet yaparım, namaz yaparım, akşam namazı yaparım, yatsı namazı yaparım demek yok. Yok. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o bir kimseye ki o namazını bilmiyor, nesil namaz yapmıyor, onu bilmiyor, o sonra diye Resulallah bundan başka namazını bilmiyor. Yine talim yapın. O talim yapışları da böyle. وَكَبِّرْ söyledi. Tekbir yap. Tekbir et. Allahu Ekber. Niyetten söylemedi. Niyet yap. Niye namazı yapıyorsan? Tahiyyat-ı mescid mi yapıyorsan? Ya akşam namazını yapıyorsan, ya sabah namazı yapıyorsan, ne namazı yapıyorsan onu tayin et. Onu niyet yap. Onu söyle. Tehdit et. Böyle demediler onu. Böyle demediler. Bilkul bu ile niyet yaparım, namaz yaparım, böyle yaparım, böyle yaparım demek yok. Yok. Ondan sonra tekbirden sonra Allahu Ekber Subhanakallahumma ve bihamdika ve tebarek ismuka ve teala cedduka ve la ilahe gayru. Bu ne duaul istiftah deriz. Bu sünnet. Bundan sonra Suretül Fatiha Fatiha'tül kitab Eûzu billahi mineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من التعليم مرده سوريه فاتحاني أخمان هر برمزة هر برركاتمزة كندمز تنها نماز يفيرمز يا إمام أرخسيدا مأموم ممز يا كندمز إمام أرخرمزدا مأمورلار وارم ne olsa olsun ne halde olsa olsun سوريه فاتحاني أخمان وارم her bir rekatte. İmam Efendi Hazretleri okuyor orada, biz okuyoruz burada. Hocalar diye okumayınız böyle. İmam Hazretleri okuyor, falan avazıyla biz okuyoruz sokak. Okumak var. Sure-i Fatiha'yı bir kimse okumaz erken, namazı namaz olmaz. Bu Cenab-ı Resulullah'ın mübarek sözleri. Benim sözüm değil. Bu benim sözüm değil. Bu namazımız ibadet. İbadetimiz Allah için. Bu ibadetimiz Allah için olsa bunu Cenab-ı Allah'ın Resulü, Peygamberi bize vermiş talimatları. Sure-i Fatiha'yı okumak. Bu ibadetimizde Şafiicilik, Hanefiçilik, Malikicilik yürümüyor. Bahası yok, kıymeti yok. Ahmiyeti yok. Çünkü biz Müslümanız. Rabbimiz kim? Allah. Nebimiz kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kalas bitti. Hanefiçilik, Şafiicilik buna yok. İbadetimiz Allah için. Cenab-ı Allah'ın peygamberi bize talim vermişler. لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ Bu kimseyi ki Sure-i Fatiha'yı okumuyor, namazı namaz olmaz. Anladın bizler mi? Buna amel yapmak. Biz elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Rabbimiz Allah. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Halif-ül Mündezdehli yok. İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik demek söz yok. Yok. Eğer meseleleri İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin başka imamları Kitab-ı Sünnet Cenab-ı Allah'ın kelamına muvaffak olsa, Cenab-ı Resulullah'ın talimatlarına muvaffak gelirse baş üstüde. Ahlen ve sahlen. Bu İmam-ı Azam'ın sözleri merhaba. Kabul et. Bu İmam Şafii'nin sözleri kabul et. Merhaba. Ama Kitab-ı Sünnet'le muvaffak olmasa, muhalefet etse taşla. İmam-ı Azam'ın sözünü taşla. İmam Şafii'nin sözünü taşla. Kelamullah'a amel yap. Resulullah'ın sözleri de amel yap. Dinimiz bu. İslamımız bu. Buna partikülük, tarikatçılık, mazhepçilik yok. İnne dine indallahil İslam. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran mübarek sureyde diyor İnne dine indallahil İslam. İnne dine indallahi hanefi. İmam-ı Azam'ın mezhebi. Demedik. İnne dine indallahil İslam diyor. Bu İslam'ın talimatını ne yerden alıyoruz? Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ın kitabından alıyoruz. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletî hi ahvâ. Bu Kur'an halklarını hidayet yoluna hidayet yapıyor. Bu Kur'an. Bu Kur'an'dan talimatlarımızı alıyoruz. Bu Kur'an'ı Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba etmek için Cenab-ı Allah diyor وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. O bir şeyleri ki Cenab-ı Resulullah sizlere amr verdi. Amr etti, onu uçlan gizlen. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Uçlan gizlen. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. O bir şeyleri ki ondan sizden men etti, ona yakın gelmen gizler. Yakın gelmen gizler. Perhiz ettik. Uzak olun ondan. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. وَاتَّقُوا اللّٰهُ. وَاتَّقُوا اللّٰهُ. Allah'tan korkun gizler. Allah'ın azabı var. Allah'ın cehennemi var. Allah'ın dozakı var. Allah'ın ikabı var. Bundan korkun gizler. وَاتَّقُوا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Cenab-ı Allah'ın ikabı çok nihayet haddik. Haddik ikabı var, azabı var. Bundan korkun gizler. Kardeşlerim, ben sizlere söylerim. Kitab-ı Sünnet'ten Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar la salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Bu bir kimseye ki namaz yaparken Sure-i Fatiha'nın namazında okuması iken ikinci sureyi okuyacak mısın? Ben Hanefi men diyor, ya men Şafii men diyor, ya men Maliki men diyor, ya men Hanbeli men diyor, bunun namazı namaz yok. Namaz olmaz. Bunu istiyor musunuz? Bir kimse 40 senede girmiş, bir kimse 70-60 senede girmiş, umur kurmuş, 10-60 seneden, 50 seneden bu tarafta namaz okurken Sure-i Fatiha'yı okumasa bu namazları hepsi namaz değil. Olur mu? Razı olur musunuz? Ben razı olmayayım. Bu hata hocalarınızın hatası. Hocalarınızın hatası. İkinci rükatı kılacağız mı? Bu hocalarının hatası. Hocam İmam-ı Azam bu hatası olabiliyor mu? İmam-ı Azam büyük bir zat. İmam-ı Azam bunu bildiriyor, kitapta da sizin gibi. Allah'ın Resulü de Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Ali, Osman, ondan sonra da İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Azam, Şafii, bunlar geldiler ve beyan ettiler dinleri. Halas, anladım. Ben cevap verelim. Bunlar da büyük hocam. Ben sana cevap verelim. Bu kardeşimiz söylüyor, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebu Bekir Siddik, Ömer İbni Hattab, Osman İbni Affan, Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhum. Bunlardan sonra İmam-ı Azam diyor, bu hata. Ebu Bekir Siddik, Ömer İbni Hattab, Osman İbni Affan, Ali İbni Ebi Talib var sahih. Bunlar Cenab-ı Resulullah'ın hulefaları. Dört hulefa. Ama onlar Cenab-ı Resulullah nesil namaz yaptı, onlar öyle namaz yaptılar. Ebu Bekir Siddik, Ömer bin Hattab, Osman bin Affan, Ali bin Ebi Talib, Resulullah nesil namaz yaptılar, öyle namaz yaptı. Ama İmam-ı Azam yok, öyle namaz yapmadı. İmam-ı Azam, 100 sanatın sonra fayda bulmuş tabi'inler zamanında. Resulullah'ı görmedi İmam Ebu Hanife. Görmedi tabi'inlerden. İmam Muhaf gördü mü? İmam Muhaf gördü mü? İmam-ı Azam'ın kitapları var. Ben o kitaplarını okudum. Fiqh-i Akbar, Fiqh-i Absat. Bu kitaplar çok güzel kitaplar. Velakin hatası var. Bu kitaplar İmam-ı Azam'dan gelmiş kitaplar, Kur'an-ı Kerim gibi hatası olmasa öyle değil. Mahluk'un yazmış kitabı, bunun hatası var herhalde. Kur'an-ı Kerim'in hatası yok. Ne uçur? Selamullah, Cenab-ı Allah'ın mübarek sözü. Sünnet-i mübarek, ahadis-i Resulullah'ın hatası yok. Ne uçur? Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hatalardan masum. Masum. Hata yok, hayır. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ الْيُوحَىٰ Cenab-ı Allah'tan vahiy düşüyor. O vahiy mucibince Cenab-ı Resulullah amel yapıyorlar. Ona hata yok. İmam-ı Azam'da vahiy düşer mi? Yok. İmam-ı Azam'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de mi? Tabi. Yok. İmam-ı Azam'ın kitabı sünnet-i Resulullah gibi mi? Yok. Meselede diyorlar, hocalarınız varsa beni sözümle anlıyor. Ama hocalarınız talebe-i ilim, ehli ilimlerden varmasa anlatmak zor. Zor. Hangi kitaplardan aldınız? Sahih-i Bukhari, Sahih-i Müslim. İmam-ı Azam bunları okumadı. Yok, yok bunlar almıyor. Almıyor. İmam-ı Azam'ın hadis kitabı yok. Fiqh-i Akbar var, Fiqh-i Absat var, bunlarda hadis yok. Bunlarda hadis yok. Büyük bir zat, Allah'dan büyük mü? Resulullah'dan büyük mü? Kalas bitti taşla, İmam-ı Azam'ın. İmam-ı Azam'dan yok. Hocam, yok. Ben de sen gibi Hanefi'dir. Min, sen gibi Hanefi. Lakin eğer kitab-ı sünnette beraber gelin. Gül iki parçasını anladın, bilen ya. Peygamber Efendimiz sünnet kıldı mı? Peygamber Efendimiz sünnet namazı kıldı mı? Ne? Kur'an'da var mı sünnet namazı? Namazı, sünnet namazı. Evet, Kur'an'da var mı? Cenab-ı Allah emir buyurmuş sünnet namazlarda. Kendisi sünnet namazı kıldı. وَتَتَوَّعُوا Kur'an'da var mı? Var. تَتَوَّعُوا var. Kendisi bir şey yapmıyor Resulullah. Kendisi zatiden bir şey yapmıyor. Şöyle konuşmayın. Adam diyor ki Elham okunacak diyor. Hangi Elham okuyorsunuz? Allah Allah. Kimse okumuyor. Okumuyor musun? Söyle. Elhamdülillah. Koyar için adam bir şey anlatıyor. Ay ya. Ya biliyorsun 100 dakikasını anlat ya. Burada adam. Söyle elhamdülillah okumuyor musun? Halas okuma. Ama okuma. Namazın namaz olmaz. Halas. Mahşer günü biliyorsun. Terzi olarak kılarsak okuyoruz. Ama namaz uyduğumuz zaman okumuyoruz. Okuma. Sen mesulsan. Ben beyan ettim. Halas. Ben söylüyorum. Sen ne diyorsun? Arkadaşlarım. Bir dakika. Bu olmuş. Bu tarikada ders olmaz. Bir kimse bu yerden soruyor, bir kimse bu yerden söylüyor, bir kimse bu yerden söylüyor. Buna tahrir olmaz, ders olmaz. Sen dem dur, çok dur. Ders çok olsun, tamam olsun. Ondan sonra gel, sualini yap. Ama ders arasında yok, olmaz. Bu fitne yok. Fitne yok. Fitne değil. Ben Cenab-ı Resulullah'dan söylüyorum, İmam-ı Azam'dan söylemiyorum ben. Min Hanefi, sen gibi tamamen, Türkistanlı. Türkistanlılar hepsi Hanefi. Lakin, muvahhid Hanefi, mukallid Hanefi değil. Fark var. Hanefi iki kısım oluyor. Birisi muvahhid, birisi mukallid. Min muvahhid Hanefi. Uzat kabi, uzat kabiler mukallid Hanefi. İmam-ı Azam nedirmiş, onu işliyor. Kur'an-ı Kerim'e işi yok. Sünnet-i Resulullah'a karı yok. Bunun işi yok. Halas, Hanefi, halas Hanefi. Kur'an-ı Kerim söylese, yol buldu. İmam-ı Azam söylese, yol buldu. Bu diyor, bunu taşınıyor. Allah'ın sözünü...